Назаву цябе Зінаіда. Калісьці хваробы прыходзілі і адыходзілі, а цяпер змяняюць адна адну. Зграбна сфармуляваў Адам Глёбус. Але гэта сказана не пра цябе. Ты б дорага заплаціў, каб на змену адной немачы сапраўды прыходзіла іншая. Ты б даваў ім свойскія, экзатычныя заночы імёны, пяшчотныя і трошкі паблазлівыя мянушкі да мянушачкі. Ты размаўляў бы з кожнай. Уранні, просячы быць да цябе лагоднай, увечары, угаворваючы падарваць, калі не сваю пяшчоту, дык прынамсі літасць. Потым надыходзіў бы момант развітання, без лішніх шкадаванні, нават захаваннем сябровства. Калі б нейкай з іх заманулася вярнуцца, ты б ужо ведаў, на што яна здатная і як з ёю паводзіцца. Але ты стаў сябраннікам адной адзінай хворасці, і толькі пазнаёміўшыся з ёю, адразу чамусьці вырашыў: назаву цябе Зінаіда. Ты б рады быў здрадзіць уладальніцы гэткага сур'ёзнага файнае імя з якой-небудзь ангінаю, аднак Зінаіда, паслаўшы ўсіх суперніц на сухі лес ці куды далей, узялася за сваю істоту як след. Ды хопіць пра тое, бо Антон Чехаў, як медык і як двойчы твой калега, пісьменнік і хворы, цалкам слушна заўважыў, што чалавек любіць пагаварыць пра свае немачы, а гэта ў ягоным жыцці самае нецікавае. Правда, ты гаворыш аб адной аднюткай тваёй спадарожніцы і таму дазваляеш сабе адзначыць, што толькі дзякуючы ёй ты зразумеў словы Камю пра хваробу не толькі як крыж, але як апірышча. Сапраўды, яе можна зрабіць прытулкам, які надае моцы.